हरणी को जे बेचु मे मने पड़ा तुम्हें मने पड़ा तुम्हें तुम कथा भावे मुझे मने मने चुना चुना मेघ आकाश रे जे बेचु मे मने पड़ा तुम्हें मने पड़ा तुम्हें बस चिट्ठी लिखे मुझे तुम नामे फेरे नीड़क ढे फेरे कूड़क तुम्हें कहीं फेरना कहे झरा पतर फेरी आस सहर मन बोझेना पक्षी फेरे नीड़क ढे फेरे कूड़क तुम्हें कहीं फेरना झरा पतर फेरी आस सहल मन बुझे ना दूर पहाड़ रे जेबे संज बेले मेघर आसर जमे मने पड़ तुम्हें मने पड़ तुम्हें नीति पुणी चिरुचि नाही तुम ठिकणा मन भारे उदासी राति लागे पियासी भल किछि लागे ना नीति चिट्ठी लिखुचि नीति पुणी चिरुचि नाही तुम ठिकणा मन भारी उदासी राति लागे पियासी भल किछि लागे ना उबे पवन छुई देला परे ताती जे बेटी के कमे